Kaixo entzuleok, ba, mentxe jarraitzen dugu, seigarren kadenazo honetan, aurtengo hau, seigarren edizio hau, ba, kadenazo feminista batekin ba, gatozkizue, ba, kizue, eta, bueno, orain Irola Irratiko kideak gaude mikroen bestaldean, eta gure aurretik izan dituzue lan Radio La Granjako kideak. Bueno, ba, esan bezala, Irola Irratiak hartuko du rengo ordu erdian tartetxo hau, eta, bueno, jakingo duzuen ez edo agian, ez zarete orain diko sondo enteratu, baina Euskal Langile Andreak liburua aitzakiatzat hartuta, ba, Euskal Langile Andrea hauen inguruan arituko gara hitz egiten urrengo ordu erdian, baina bebai apur bat, ba, historiografia feminista egitea zer den, eta, bueno, ba, horren inguruko gaitxuekin etorriko gara gu. Horretarako, hemen gurekin daukagu Oiane Valero Belasco. Kaixo? Kaixo. Oiane gurera ekarri dugu, ba, bera izan dalako liburu hau idatzi duena. Eta ja, zuzenean hasiko gara asko gehiago enrabiatu gabe, ba, precisamente, ez, Euskal Langile Andrak, ba, zergatik eta zertarako ditatu zen liburu hau, ikerketa liburu hau, ikerketa historikoko liburu hau. Eta, bueno, 2019 urtean, atera zen, ez, zergatik 2019 urtean, eta ez lehenago, eta, bueno, hori, ez behar zegoen, ez, ikerketa lan hau aurrera eramateko. Bai, bueno, ni lehenengo gauza esan dudana da, liburu hau dala IPS-en beka baten emaitza, Julio Araluze bekaren emaitza, inzuzen ere, eta, bueno, pues, IPS-en beti ikusi dugu, bueno, pues, Euskal Herriko historia osatzearen beharra, feminismoaren beharra baita ere, eta, bueno, pues, esker pentsamendua garatzearen beharra, ez, orduan, bueno, liburu hau 2019 berez atera genuen, baina egia esan askoz azarinago plazaratu beharreko liburu bat izan zen, denboran, bueno, pues gehiegi luzatu zitzaiguna, bueno, pues beste arazoak medio. Eta, bueno, ikusten genuen, bai Euskal Herriko historiografian, bueno, pues nolabaiteko gabezi bat zegoela, izan ere, azken urteotan historiografia feminista garapen handia izan du, baina ikusten genuen zen, bai geografikoki, bai kronologikoki, oso marko estu eta zehatzetan kokatuta zeudela ikerketa guzti horiek. Pues ez dakite, adibidez, ba jartzearren, Basauriko emakumeen historia, 1936-tik, 1970-era, edo ez dakit nongo herriko historia. Orduan bai ikusi genuen, hor gabezi bat zegoela, zala, bueno, pues Euskal Herriko emakume langileen makrohistoria bat kontatzearena. Eta nola bait, kapitalismoaren sortze prozesua eta garatze prozesu horren gakoak bilatzea, ikertzea eta plazaratzea. Orduan, bueno, pues hori izan zen lehendabizikoz liburuaren helburu garrantzitsuena, ez? Eta, bueno, pues nolabait ere, emakume langileak bueno, pues isiltasun horretan mantendu diren enean, bueno, pues nolabait argitara atera, eta badin otzut 200-300 urteko historia bat da, oso historia mardula, bai Iparra Euskal Herria, bai Ego Euskal Herria barne hartzen duena, eta bueno, pues makrohistoria horren beharra bai somatu genuen orduan, bueno, pues IPS 1970-ko hamarkadan sortu zen eta lan lerro horiek beti egon dira oso presente, bueno, pues IPS-eko barne funtzionamenduan. Orduan, bueno, pues liburuak bertan izenburuan badakartza, ez? Hiru termino horiek, Euskal Herriko historia, emakumeen historia eta bueno, pues klaseen historia, ez? Orduan, hortik abiatu ginen batez ere, eta urtearen abadinotzute, bueno, pues, denboran zehar gehiegi, guk pentsatutakoa baino gehiegi luzatu zala horrelako ikerketek, bueno, pues, da, atzetik dakartzaten, bueno, pues, lanarren ondorioz. Eta, bueno, aipatu duzu ja, ez, liburu honetan hildoetako bat izan dena, eta oinarrietako bat, ba, historiografia feministaren ikuspegia bera, eta bueno, horren inguruan liburuan zehar askotan aurkitzen dugun kontu bat da precisamente ba zera hori, ez? Ba historia egitea bera bestela nolabait esaterren kontu neutral bat, ez? Kontzeptu eta teoria batzuen gainean eraikita egiten dala, subjektu batzuk aintzat hartuta eta bueno, eta horrek markatzen du asko bebai iturritzat hartzen diren hoiek bebai zehar jasotzen duten eta zerrez, eta bueno, ba precisamente momentu batean, historian momentu batean, historiografia feministaen ikuspegi horrek gauza, pues, beste kontu batzuk, ez? Mai gaineratu zituen. Orduan, ba, kontatu albai guzu apurtxu bat, precisamente zer suposatzen duen, ez? Historiografia feminista egiteak, eta ze ekarpen egiten dituen bebai, ez? Ta ze buelta, ematen dion historiaren, ba, historia kontatzeko, modu bai. Horri. Bai, bueno, azkenean, zuk dinozuna oso, zaila da iturrietara jotzea emakumeen historia jasotzeko. Askotan ikusten dugu iturriek, bueno, pues emakumei garrantzi esa eman diotelako, bueno, pues ez dutela jasotzen, ez, hainbat eta hainbat informazio. Ikerketa honetan ez, bero, beste ikerketa batzuetan ikusi dugu, adibidez, gerra osteko 1917ko Eusko Jaurlaritza erbestean zegoelarik, hainbat informe bete zituen, preso, gizonezko presoen inguruko detaile pillo jasotzen zituen, ez ordea emakumeenak, jartzen zuen iotras tantas mujeres, ez, zerrendatuak agertzen ziren gizonak, eta gero iotras tantas mujeres, orduan oso zaila da iturri ofizialetatik edatea, baina lata guztiz ere, bueno, pues, zaiatzen gara, bueno, pues, horietatik aldugun neurrian, bueno, pues, gauza jasotzen. Eta gero bai aipatu nahiko nuke bebai, iturriek berek ideologizatuak daudela, eta hori oso importantea da iturrietara jotzen dozunean, bueno, hori kontuan hartzea, ezin dozula iturri bat hartu eta beretik edan talkual. Hor ideologia bat dago atzetik, eta hori oso argi ikusten dugu bebai 19. eta 20. mendearen arteko aldaketa fase horretan. 19. mendean adibidez erroldetan emakumeak haien ofizioekin jasota daude, laborariak dira, nekazariak dira, edo dena dalako ajostunak dira, eta hori jasota dago erroldetan. Zer gertatzen da, belaunaldi batetik bestera ikusten duguna da, ofizioaren kasillatxoa desagertu egingo dala, eta ofizioa jaso beharrean, hortik aurrera klasifikatuak izango direla emakume danak, como tareas propias de su sexo edo sus labores. Orduan, horrek bebai adierazten digu, ba, ideologia bat dagoela atzetik, ez? Azkenean burgesiaren amatasun eredua erabat inposatuta egongo da garai horretan, eta nahi dutena da, bueno, pues nolabait emakumeen lan izaera eskutatu. Garai horretatik aurrera emakumeak ez gara langileak, ez dugu lanik egiten maitasunagatik, lan egiten dugu etxean. Orduan, ideologizazio prozesu bat dago iturri guzti horien atzetik, eta hori oso kontuan hartu behar da, bueno, pues historia egiten dugunean. Eta, bueno, kontrara ere esan nahiko nuke, bueno, pues azken urteotan historiografia feministak ere, bueno, pues sortze eta garapen prozesu handia izan duela, badagoela nondik hartu, eta bueno, bai Euskal Herrian eta bai bueno, pues beste herrialde batzuetatik, ez, adibidez Silvia Federici, nik uste dut oso egile importantea dela ulertzeko feudalismo eta kapitalismoaren arteko trantsizio fase horretan, bueno, pues eran emakumeak desjabetuak izan ginen, eta bueno, pues ondorio izan zituen prozesu guzti horrek, bueno, pues emakumeen eguneroko bizitzan, ez, adibidez. Orduan, bueno, iturriak interpretatzen jakin behar dugu, pues askotan hori ideologia bat dagoelako atzetik, eta horretaz jakitun izan behar gara. Eta gero subjektua euskal emakume langileak diren enean, bueno, pues hortik abiatuta ere, bazuk dinozuna, ez, beste interpretazio batzuk egin daitezke, eta beste modu batera jaso daiteke historia. Historia ez da lineala, inondik inora, eta hori, bueno, pues oso argi geratu beharko litzateke. Orduan, bueno, pues historiografia feminista ez da gaur egun oraindik oso garatua, baina nik uste dut aurrera pausu nahikotxo egin direla, eta badagola zer ikertu eta nondi jaso eta Lehena ekausotxo bat, bai. Ez, hau ez da trampagira gati, baina gira dago ez dugula lentxoago komentatu, baina dino lentxoago, ba, grabatzen hasi horretik euki dugun elkarrizketatxoan, baina egia da, orain aipatzen zenuela hau, ba, etorri zait burura, ba, liburuan bertan agertzen diren argazkiak eta bai. Seguraski hoietako askorekin topo egiterakoan bebai, ba, ze horri ikusten dira, ez, emakume hoiek lanean, ez? Bai. Ba, imagiatzut hor talka, nahizta gugia jakin, ez, modu golan, ez, teoriko batean, bai. Edo horren, zera batean, emakumeek beti egin izan dugula lan, imagiatzut hor talka bat sortu behar dela, ez? Bai. Hori, iturriek zer esaten duten eta irudietan ikusten arizarenaren artean. Bai, kriston kontra esan adago, baina kontakizunean ere ikusten duguna da, jo, hemen behintzat Euskal Herrian eta imaginatzen dut beste gainontzeko lekuetan ere bai, kapitalismoa eta industrializazioaren hasierako faseetan emakumeak industrializazioan lanean hasi ziren soldatapeko lanetan. Zer gertatu zen? Pues, familiak, sendiak desegituratu egin zirela. Zuk erreproduziorik gabe zaintza lanik gabe, langileak ezin dira aurrengo egunean lanera bueltatu. Uh-huh. Orduan, kapitalak ikusi zuen, bueno, pues etekin gehiago ateratzen ziola, emakume guzti horiek lan merkatu ofizialetik kanpo eukitzen bazituen erreprodukzio lan guzti horiek doain, uh-huh, eta maitasunez mozorroturik egiteko, bertan industria lanetan aritzea baino. Uh-huh. Orduan, hori izan zen prozesua. Bai, ikusten dugu industrializazioaren hasieran, ba hori zamakariak, zirgariak, hori dira, esfortzu fisiko ikaragarria behar duten lanak emakumezkoek egiten zituzten. Uh-huh. Bakarrik momentu baten ikusi zutela hori ez zala eraginkorra eta reprodukzio hori gabe, bueno, pues txiringitoa jausi egiten zala. Uh-huh. Orduan erabaki zuten, bueno, emakumeak itxika gitxika merkatu ofizial horretatik kanporatzea. Uh-huh. Baina hori zu dinozuna, argazkiak eta ajudi dokumentu grafikoak hor daude. Uh-huh. Eta horrek adierazten digute, ba hori beti egin izan dugula lan, naiz eta kontrakoa saldu diguten arren. Uh-huh. Bueno, eta beste kontu batera etorrita, eta liburuan bertan, bueno, aipatu dugu, ez dugu igagian horren zehatzezan, baina liburuak berak hartzen du azpi zenburu bezala dauka, antzinako erregimeneti kapitalismora. Morra, zakit kapitalismora zerbait, astuz da edan kapitalismora. Eta bai, dana mengo buruko fitxategian gordeta ukitzea batzuetan imposiblea da. Eta orduan, zera horretan, antzinako erregimenaren bukaerako fase horretan aipatzen den kontuetako bat, edo aldaketa prozesu horretan aipatzen den kontuetako bat da, nola etxearen kontzeptua bera edo etxearen garrantzia bera, kontzeptua dinogu asko teorizatu dabe, bai, ez horren inguruan, nolabait kapitalismoak desmantelatu egin zuela, egia da etxearen inguruan Euskal Herrian ikerketa antropologiko asko ere egin dela, eta, bueno, eta berez hori ez, askotan azpimarratu dela behintzat zentzu antropologiko horretan etxeak zeukan garrantzia, ez, euskal gizartea eta kultura bera egituratzeko momentuan. Precisamente hori aipatzea apur bat, ez, horrelako elementuain zentral bat bizitzetan, ez, jendearen bizitzetan horrelako elementuain zentral bat desmantelatzen dazten den momentuan, horrek emakumei zer ekarri zien, ze izan zen hori emakumeen bizitzetan. Aldaketa ikaragarria izan zen, nik ustut, pertsona guztien bizitzetan, emakumeen bizitzetan bereziki. Kontuan izan behar dugu aro modernoan zuk esan duzu moduan, ez, baserri egitura zala nagusi, eta baserriaren inguruan antolatzen zirela bai produkzio eta bai erreprodukzio lanak. Bazegoen sexuen araberako bereizketaren bat lanen inguruan, baina ez horren besteko hierarkizazio horik. Hau da, danak ziren garrantzitsuak baserria eta sendiaren biziraupenerako. Zer gertatzen da industrializazioa eta kapitalismoaren sortze eta garatze prozesu horrekin? Bueno, pues etxea, produkzio gunea eta reprodukzio guneak, bueno, fisikoki bereizi egingo dituztela, fabrika sortuko dira eta hor, bueno, pues arazo bat sortu egingo da. Lehen etxe barruan egiten ziren bi prozesu horiek, orain bereizita egingo dira, eta claro, rol ezberdinak esletuko zaizkie, sexu ezberdinduei, orduan gizonezkoei nolabait soldatapeko lana ezarriko zaie, industria lana gehien bat, eta etxetik kanpo hasiko dira lanean, eta emakumeoi, erreprodukzio edo etxearen baitan egin beharreko lan guzti horiek egokituko zitzaizkigun, eta gainera soldatari gabekoak ez lan kontsiderazioa izango dutelako. Uh-huh. Eta orduan, horrek zer suposatzuko du emakume guzti horientzat? Azken finean, lehen bi pertsonen artean egiten ziren lan guzti horiek, orain pertsona bakar batek jasoko ditu, emakumeak hain zuzen ere, ez? Orduan, egoera are kaskarragoa bilakatuko da, baserriko bizitza beti izan da oso gogorra, antzinako regimenean ere bai. Eta honekin nolabait zailtasunak areagotu egingo dira, batez ere emakumeontzat, gizonezkoen bizitza ere gogorra izango da, fabrikara joan etorrian ibiliko direlako, beste batzuk baserria utzi egingo dute, senide askok eta hiriguneetara joango dira. Baina bai, ikusten duguna da hori, sortze eta birsortze prozesu hori fisikoki banatzen denean, nolabait zailtasun gehiago egongo direla. Eta banaketa horren baitan tramparik handiena da hori, soldatapeko lana egokituko zitzaiela gizonezkoei, eta hori erreprodukzio lan guzti horiek hainbat ekonomilariren ustetan barne produktu gordinaren 40% edo 60% izan zitekeena. Orduan, hori ere kontuan hartzeko datu bat da. Mm-hmm. Eta bagoaz, gai batetik bestera horrela apur bat saltokaz, hau hasieran ba, ez dugu komentatu, baina liburu horrek badauka luze eta zabal hitz egiteko, bueno, badauka, aukera ematen digu, ez? Luze eta zabal hitz egiteko, tartetxo laburra daukagu, orduan, ba, bagoaz ematen du horrela saltoka alde batetik bestera, baina, bueno, izan dadila bebaiola pikatzeko liburua irakurri ez duena, ba, ba animatu dadin, liburua irakurtzen. Eta, bueno, babagoaz, hori esan da, esan dakoa, beste kontu batera, eta kao, kapitalismoaren sorrerarekin batera, edo sorrera eta ezarpenarekin batera, ba, estatu nazioak eurak indartu egiten, bueno, estatu nazioaren kontzeptua sortzen da, sarri egiten da, modu oso bortitz batean, askotan, eta claro, horrek Euskal Herriaren egoeran badauka implikazio oso zuzen bat, izan ere Euskal Herria bera bi estatu nazioen artean geratu da ordutik, ba, bananduta, eta gainera horrekin batera bai estatu nazio bakoitzak bere izaera indartzeko, ba, egin behar duen gauzetako bat da, identitate nazional hori indartu, eta horretarako ba, hizkuntza txikiak zirenak, ba, hizkuntza gutxiagotu bihurtu, eta ba, ba zera hori, ez, horrek berak ez euskeraren ba, kontrako jasarpen hori eta gutxi espen hori eta debeku guzti horiek, ba, gainera hori esan dakoa, ez, muga bera, ja kontu, osea, muga gogor bat, ez, nola baita esatearen zurrun bat sortzen denean, ba, horrek bai, bai mugaren malde batean zinbestean geratu ziren emakume guzti horiei ze implikatu ziren, bai, beraien harremanetan, beraien kulturarekiko harremanetan. Bai, bueno, ikusten duguna da aro modernoan zehar, antzinako erregimenean zehar, Euskal Herrian jendartea oroar euskalduna dela, elebakarra eta alfabetatu gabea. Hori argita garbi dago. Zer gertatzen da? Bueno, pues euskara eta euskal nortasunaren ordezkatze prozesua, bueno, pues atzetik datorrela eta luzea izango dala. Orduan, bueno, ulertu behar dugu garai horretan euskara, euskal kultura, euskal nortasuna, nortasun beraren parte zirela. Bai bizitza ulertzeko modua, bai egunerokotasuna, kultura eta oro har jendartea, bueno, pues kultura horren parte zala. Baina bueno, gitxika merkataritzaguneak sortzen diren momentu horretan ikusten duguna da bai merkataritzaguneetan, bai politikaguneetan erdara izango dela nagusi, bai frantsesa edo bai espainera segun eta seinaldetan egon. Eta bueno, ikusiko duguna da bai administrazioko lan guzti horietan, bai, bueno, pues nolabait etorkizunean edo ez dakit prosperitatean norbait izateko, bueno, pues erdararen beharra ezinbestekoa dela. Orduan hor sortuko da dikotomia bat, ez, erdara aurrerapena izango da eta euskara izango da, bueno, pues antzinako mundu hori foruei lotutakoa, desagertu beharrekoa. Orduan bueno, bai, ikusiko dugu legeen bitartez, bueno, 1789an Frantzeko iraultzaren ondoren egaliteren izenean, bueno, pues ezabatu egingo dituzte euskal foruak, euskararen erasoak behin eta berriro bueno, pues egongo dira, bai Ipar Euskal Herrian, bai Hego Euskal Herrian, eskoletan Hego Euskal Herrian eraztunaren jolasa iparralden anti sala antzekoa, baina bueno, holako makiltxo bat eskegitzen zioten lepotik, euskaraz hitz egiten zutenei. Orduan, bueno, pues euskara eta euskal kultura nazioaren kontrako erasoaldiak izan dira etengabekoak. Zer gertatzen da? Emakumeak batez ere garai horretan euskaldunak zirela. Orduan ikusiko dugu, bueno, pues euskara eta euskal munduaren gainberarekin batera, emakume hauek bebai nolabait desplazatuak sentituko dira haien herrian, haien etxean. Eta ikusiko dugu, bueno, pues ezintasuna sentituko dutela, bueno, pues aurrera penaren historia horretan sartu alizateko, ez? Azkenean, ba hori, norbait izan nahi zuen horrek, erdaraz jakin behar zuen, edo frantsesez, edo espainieraz. Eta gero mugaren abebai aipatu dozuna, nik uste dut oso interesgarria dela, mugak banandu egin gaitu askotan, baina beste askotan, adibidez, gerretan, bueno, pues nolabait elkargune edo izan dela ere esan dezakegu, ez? Ikusten dugu, bueno, pues elkartasun sareak sortuko direla, batez ere altxamendu fasista eta frankismoaren garaio gogor horretan, ikusiko dugu estraperloan arituko direla, eta hor, bueno, pues nolabait sareak sustatuko dira, elkartasuna garatuko da, eta bueno, pues emakumeak oso presente egongo dira, bueno, pues gai guzti horietan, izan ere, bueno, pues senitartekoaren biziraupena haien gain jausten zen. Orduan bai estraperloan aritzeko, bai etxera beharrezko sos gitxi horiek eramateko ardura haien gainen hartuko dutelako. Orduan, bueno, pues mugak be bai jolastuko du paper hori, ez? Batzutan banatu egingo gaituen bitartean, beste batzuetan, bueno, pues nolabait elkartasun sare aitzaki moduan ere, bueno, pues balio izan duela esan dezakegu. Bai, nahiago genuke existituko espalitz, baina bueno. Bai. Eta ja, liburuan, claro, momentu. Kontu oso garrantzitsuetako bat, ez? Agian euskal langile andreen historian igual larregi, igual pasatu naiz, Baia, bada, ba ja emakumeak euren zapalkuntza egoeraz kontziente diren heinean, ez kontzientzia hori hartzen doazen heinean, ba eta be bai, ez mundu mailan gertatzen ari ziren hainbat eta hainbat gertakari eta gertakarien arira edo bueno, behintzat, ez momentu historiko horren barruan, 70ko hamarkadan zapalkuntza hirukoitzaren teoria planteatzen da. Teorizatzen da. Eta, bueno, nik horrela esango dut, ez dut sarrera gehiagorik egingo, kontatuko bai guzu, ba, zertan datzan, eta hori, ez, ba, ze baldintza, ez, edo eman ziren, bai, historikoki, politikoki, ba, eta sozialki, ez, ba, teorizazio hori, ba, gertazedin, eta... Bai, bueno, kokatu behar gara, 70ko hamarkadan, pare bat urte lehenago, 68 deiturikoa, bebai gertatu zen, Hego Euskal Herrian ez zuen horren besteko eraginik izan, baina iparraldean bai, importantea izan zen. Eta bertan parte hartu zuten, hainbat eta hainbat emakumek esaten zuten, hori ez zala izan haien iraultza. Izan ere, ba, lan subalternoetara bidaltzen zituzten, behin eta berriro esaktak jasotzera, edo ez dakize grabatzera, eta orduan hortik nik uste dut hausnarketa batera heldu zirela, Ipar Euskal Herrian hasi ziren lehenengo talde feministak sortzen hemen Euskal Herrian, eta bueno, pues hortik garatzen hasi ziren bebai, hasieran frantsesez komunikatzen ziren eta funtzionatzen zuten, eta gitxika nik uste dut nazio kontzientzia bat ere garatu zutela. Ikusten dugu 70ko hamarkadan Hego Euskal Herrian bebai feminismoa sortu eta jaio egingo dela, euskal feminismoa, eta bueno, kontatzen digutenagatik, que bueno, Andre horiek gizonezkoekin batera lan egiten zuten, ba ez dakit, langile sindikatuetan, adibidez, langile klasea defendatzeko, alderdi politikoetan, edo alderdi sozial edo historikoetan Euskal Herriko bueno, pues auziak nolabait aurrera ateratzeko, baina askotan kontatzen dute gizonezko horiek garai horretan ez zutela ikusten antolaketa feminista baten behar bat. Osea, badaude sindikatuak, badaude alderdi politikoak, ez dakiz zer eskatzen ari zaret. Orduan, emakume haiek esaten zuten behin eta berriro, bai, nik zapalkuntza zurekin batera pairatzen dut langile izaera daukadan enean, zurekin batera nazio zapalkuntza bat pairatzen dut, baina zuk ez haude kontuan hartuta ez dala bardina langile emakumea izatea edo langile gizona izatea. Eta nik zapalkuntza bereizi horreri aurre egiteko behar dudala antolakuntza bereizi bat. Eta hortik sortu zen, bueno, pues nolabait euskal feminismoa deritzoguna, egia da garai horretan, bueno, pues mundu borbor zegoela, eta hainbat tokira begiratu zen, bueno, pues erreferente teorikoak bilatzerako orduan, ez? Eta nik uste dut Angela Davis adibidez oso erreferente importantea izan zala garai hortako Euskal Herriko emakumeontzako, zapalkuntza hirukoitzaren teorizazioa berak ere bueno, pues maigaineratu zuelako, eta bueno, pues hortik abiatu ziren, ez? Azkenean bueno, pues emakumeak gara, langileak gara, eta euskaldunak gara. Eta zapalkuntza horiek ezin ditugu aztertu bata bestea kontuan izan gabe, elkar eraginean daude eta horrela ulertu behar ditugu. Eta nik uste dut hori izan zala abia puntua, ez marko teorikotik abiatuta, baizik eta praktikotasun batetatik teorizazio batera joan ziren. Hau da, bueno, pues kaletik eta eguneroko praktika batetatik, bueno, pues teoria baten beharra somatu zuten, eta bueno, pues euskal feminismoa deritzoguna jaio zen, zapalkuntza hirukoitza horietan oinarrituta. Eta bueno, ja maitze aldera, bueno, liburua bera 70ko hamarkadan amaitzen da, baina bai. Ordutik urteak eta urteak pasatu dira. Orduan ba galdera nahiko evidente bat, eh? Zergatik 70ko hamarkadan amaitu? Bai, bueno, a ber, oraintxe bertan aipatu dut apurtxu bat eta horreko galderarekin lotuta dago erantzuna, eh? Ze 70 bueno, nunbait jarri behar genuen amaitzeko epea eta bilatu genuen, bueno, pues nolabait epe simboliko bat. Eta iruditu zitzaigun oso aproposa, bueno, liburu ba historiko bat denean, bilakara historiko bat kontatzen duenean, bueno, pues nolabait 70ko hamarkada horretan bukatzea, ez? Nolabait gure marko teorikoa jaso dugun, bueno, pues hamarkada horretan hain zuzen ere euskal feminismoa jaiotzen den hamarkada horretan. Bai, eta horrekin bebai, zuk aurrekoarekin lotu duzu, niko oraingoan non azken honekin lotuko dut, ba hoixe bera, ez? Ja lau urte liburu argitaratu zela eta orain ba liburua berriro begiratzen duzunean zer uste duzu agian falta zaiola edo zer bide gehiago, ez? Edo zabal daitezke, ez? Liburu honetatik abiatuta zure uste apalean. eta hoixe, ez? Ba, esandakoa. Ba, ikusita inbeste eta inbeste urte pasatu direla, ba, nondik uste duzu bebai zabal daiteke lan hori guztia, ez? Azkenen urte hauek kontutan hartzen baitugu. Bai, bueno, a ber, guk beti esaten dugu, eta nik, bueno, liburu hau aurkeztu izan dudanean, hau ez dela lan bukatu bat inondik inora, abia puntu bat besterik ez dela, eta beti aurkeztu izan dugu, nik uste liburuaren sarreran bebai horrela aurkezten dela, ez? Osa, da liburu bat hausnartzeko, pentsatzeko, kritikatzeko inkluso, eta ez dakit, bueno, pues azkenean kolektiboki, bueno, pues nolabaiteko oinarria izan daitekeena, egin beharko genukeen guzti horren oinarria. Orduan, bueno, ba hori, ez da liburu bukatu bat, inondik inora. Bai, ba hori, pues nolabaiteko gako edo klabe batzuk, bueno, pues maigaineratzen dituen liburu bat, eta bai niri gustatuko litzaidake, bueno, pues ez dakit, bai feminismoaren baitan eta bai, bueno, pues beste esparru sozialetan, bueno, pues eztabaidarako tresna bat izatea. Eta bueno, pues nolabait oinarri teoriko bat bai eskaintzea eta euskal emakume langileak subjektu eraldaketarako subjektu gisa irudikatu al izatea, bai, ez? Orduan, bueno, pues hori da helburua, eztabaidarako material bat da eta ez da inolako obra maestra bat baizik eta bueno, pues hor dagoen zeozer eta findu eta hobetu eta osatu behar dena, ez guztion historia osatu arte. Bai, bai, ze egia da gaietako kanpoan utzi dugun gaietako bat, bueno, nolabait atera bada ere ustu nolabait behintzat zeharkai atera dela, ba migratzearen gaia izan da, ez? Bai. Ba, kapitalismoaren ezarpen honek nola langileak ba, bultzatu dituen, ez? Ba, miseriatik ateratzeko saiakera horretan ba, migratzera, ba egia da gaur egun bai euskal gizartean daukagun kontuetako bat bebai da ba, jasotzen dugun migrazioarena eta askotan horrek ere ba, behartu beharko gintuzke, ez? Ba, buelta batzuk ematen ikusita azken urteetako prozesuak zeintzuk izan diren eta bai, bai. Eta berreztabaidatzen subjektu, ez? Euskal andra langile horren subjektua zein den, claro. Eta balkuntza asko sanitzagoak egon daitezkela ere oso jakitun gara, Osa, azkenean, bueno, hau da teorizazio bat, bueno, migratzaileek izan dezakete beste hainbat eta hainbat zapalkuntza, orduan hori ere kontuan izan behar dugu. Eta ikusten duguna bebai da, guk bertako emakumeok gure lan baldintzako betzen joan garen neinean, lan feminizatu guzti horiek, debaluatuak eta sozioekonomikoki ez baloratuak diren guzti horiek, beste pertsona batzuk ordezkatzen ari gaituztela eta hain zuzen ere dira kanpotik datozen emakume guzti horiek, gu zaintzera, gure amonak zaintzera, gure seme alabak zaintzera datozenak. Orduan bai, hor hausnarketa pilo imarrira eta badago zer ikertu, nondik abiatu eta zer hausnartu, batez ere ulertzeko zer gertatzen ari zaigun eta etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko. Bueno, ba, azken hitz hauekin ba mentxe utzi beharko dugu gaurko elkarrizketa. Eskerrik asko gurera etortzeagatik eta ea hori eta ea animatzen ditugun entzuleak ba beintzat usnatzen apur bat hon liburua sikieran eta buelta batzuk ematen ondelako gaiei. Eskerrik asko Jane. Zuri. Agur. Agur. Eta orain entzuleok, derraizeko lagunek prestatu duten feminismo ijitoen inguruko saioarekin utziko zaituztegu, ondo izan.